i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rządowe sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęte przez Sejm. Deficyt wyniósł 13 miliardów 700 milionów złotych. Mężczyzna, który rzucił plastikową butelką w Rafała Trzaskowskiego, dobrowolnie poddaje się karze. Rosyjska policja jest coraz brutalniejsza, donosi niezależna prasa. Obrońcy praw człowieka mówią o torturach. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za ubiegły rok przyjął Sejm. Udzielił też rządowi absolutorium. Posłowie Koalicji Obywatelskiej byli przeciw, ale ich poprawkę odrzucono. Deficyt państwa wyniósł 13 miliardów 700 milionów złotych i był niższy od zakładanego. Wynik głosowania ogłosiła marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Głosowało 449 posłów, 237 za, 212 przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Posłowie przyjęli też zmiany w kodeksie drogowym. Prowadząc auto, nie będziemy musieli mieć przy sobie prawa jazdy. Dane kierowcy będą w elektronicznej ewidencji i tam będą mogli je sprawdzić policjanci. Przypomnijmy też, że od 2 lat nie trzeba wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego. Ustawa trafi teraz do Senatu. 23-latek, który rzucił plastikową butelką w kierunku Rafała Trzaskowskiego, dobrowolnie poddaje się karze. Do incydentu doszło 21 czerwca w Suwałkach, mówi prokurator Krystyna Szóstka. Przedstawiono mu zarzut z artykułu 249 punkt 1 kodeksu karnego. Podejrzany stanął pod zarzutem tego, że rzucił butelką zawartością cieczy w kierunku Rafała Trzaskowskiego i osób, które z nim przebywały i w ten sposób przeszkodził w odbyciu zorganizowanego zgromadzenia z udziałem kandydata na prezydenta. Podejrzany złożył w tej sprawie wyjaśnienia, a także wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Prokuratura nie ujawnia, o jaką karę chodzi. 2 tragiczne wypadki dzieci wydarzyły się w tym roku podczas prac polowych. Państwowa Inspekcja Pracy apeluje do dorosłych, by uważali na to, gdzie są dzieci, gdy oni pracują w polu, mówi rzecznik inspekcji Tomasz Zalewski. Tradycja taka jest, że dzieci pracują razem z rodzicami, pomagają. Należy od tego odejść. Dziecko nie jest pracownikiem. Nikt sobie w przemyśle nie wyobraża, żeby tata tokarz, tata hutnik, tata górnik zabiera dziecko ze sobą do pracy, bo wiadomo, że to są miejsca nie dla dzieci. Powinna być wyraźnie oddzielona strefa zamieszkania od strefy pracy. Są zresztą całe kategorie prac zbronionych dzieciom, tam gdzie są zwierzęta, tam gdzie są maszyny. Podczas prac w polu dzieci powinny być pod opieką. To trudne do wykonania, ale możliwe i konieczne, dodaje Tomasz Zalewski. Można w porozumieniu z samorządem lokalnym, z sąsiadami zorganizować jakieś ogniska, punkty opieki, gdzie poszczególni rodzice raz w tygodniu pełnią dyżur, opiekują się dziećmi, a inni w tym czasie mogą pracować. Najczęstsze wypadki dzieci na wsi to upadki z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, oparzenia albo porażenia prądem. Rosyjska policja jest coraz brutalniejsza, donosi niezależny dziennik Nowaja Gazeta. Z opublikowanej analizy wynika, że policjanci i Gwardia Narodowa stosują wobec zatrzymanych nieuzasadnioną przemoc. Obrońcy praw człowieka mówią o torturowaniu więźniów i ludzi przetrzymywanych w aresztach. Według Nowej Gazety w Rosji można zostać pobitym przez policjanta za udział w demonstracji, a nawet za zadanie pytania. Tylko w ciągu ostatnich 2 miesięcy zanotowano przypadki przemocy ze strony funkcjonariuszy za naruszenie samoizolacji, brak dokumentów, palenie w niedozwolonym miejscu i udział w ulicznej pikiecie. Dziennik przeanalizował ponad 2000 spraw, w których obywatele poskarżyli się na brutalność przedstawicieli organów porządkowych. Nowa Gazeta zwraca uwagę na skargi tysięcy demonstrantów z różnych regionów Rosji, którym w trakcie zatrzymywania wykręcano ręce lub zadawano ciosy pięścią. Dziennik podkreśla, że w Rosji trudno jest postawić przed sądem funkcjonariusza za stosowanie przemocy. Poszkodowanym odmawia się prawa do złożenia skargi, odsyła dokumenty od jednego resortu do drugiego, a jeśli już sprawa dotrze do sądu, to funkcjonariusz dostanie wyrok w zawieszeniu albo niską grzywnę, dodaje Nowaja Gazeta. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stars and Roll to 20 murali, które można oglądać na ścieżce prowadzącej do Opery Leśnej w Sopocie. Przedstawiają one postaci, które współtworzyły legendę sobockich festiwali. Są m.in. Władysław Szpilman, Krzysztof Komeda, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Wojciech Młynarski, Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen, Kora Jackowska i Grzegorz Ciechowski. Praca nad muralami trwała około miesiąca, mówi ich autorka Julia Tymańska. przeglądanie ogromnej masy zdjęć z internetu, potem w programach graficznych. Dorysowaliśmy dużo rzeczy, a jeśli chodzi o to, że projekty są czarno-białe, to po prostu jest kwestia takie technologiczna, ponieważ farby drukowe występują w kilku kolorach. A też nie chcieliśmy bardzo wchodzić z ingerencją dużą w przyrodę tutaj. Wydawało nam się, że ta czarno-biało-szara droga będzie po prostu się wtapiać w tą przyrodę, żeby jej nie przytłoczyć. Oficjalne odsłonięcie murali odbyło się wczoraj. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Padać może na północy, a po południu na Dolnym Śląsku może też zagrzmieć, później również w Małopolsce i centrum kraju. Na termometrach 20 stopni na wschodnim wybrzeżu, około 25 w centrum, 27 w okolicach Wrocławia. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W euro tego lata poczeka spłata, bo do listopada nie płacisz i gotówki nie tracisz. A dodatkowo rozłóż płatność nawet na 50 rat 0%. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Diohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Diohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Krem Nutella 14,99 za 600 gramów, a polskie młode ziemniaki 79 groszy za kilogram. Oferta ważna od 24 do 25 lipca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, witam Michał Olszański. Zapewne Państwo już wiedzą, że w okresie wakacji zdecydowaliśmy się na powtórki Godziny Prawdy. I dzisiaj audycja, którą nagrałem w 2014 roku, 6 lat temu. I powiem szczerze, to jedna z najważniejszych rozmów, jakie do tej audycji przeprowadziłem. Mój gość miał wtedy 96 lat. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej wrócił do kraju, by tutaj spędzić ostatnie lata swojego długiego życia w domu na Saskiej Kępie. Niestety, jak się okazało, żył w Warszawie jeszcze rok. Umarł w lipcu 2015 roku. Kim był? O tym Gabriela Darmetko. Czesław Marchaj urodził się 9 lipca 1918 roku w Słomnikach. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wielu dziedzin. Skończył studia filozoficzne, zdobył także tytuł inżyniera. Jest wybitnym, cenionym na całym świecie ekspertem od aero i hydrodynamiki. Należy do brytyjskiego Królewskiego Stowarzyszenia Architektów Okrętowych. Podczas II wojny światowej działał w podziemiu. Po jej zakończeniu był szykanowany przez władze Polski Ludowej i oskarżony m.in. o organizowanie kontrrewolucji. W sumie był aresztowany 6 razy. W 1960 roku wyjechał z Polski do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczął pracę na Wydziale Aerodynamicznym Uniwersytetu w Southampton. Jego wielką pasją były zarówno szybowce, jak i żeglarstwo. W latach 50. i 60. reprezentował Polskę w klasie fin. Wydany przez niego podręcznik Teoria żeglowania jest podstawą nauki dla żeglarzy na całym świecie. Oprócz tego jest autorem ponad 60 publikacji naukowych i kilku książek. Po niemal 50 latach pobytu w Wielkiej Brytanii i Francji w 2012 roku wrócił na stałe do Polski. I już Państwo wiedzą, dziś w Godzinie Prawdy pan Czesław Marchaj. Witam Pana, dzień dobry. Dzień dobry. Czy Pan z przyjemnością wraca do ojczyzny? Tak, dlatego że doszedłem do jednego zasadniczego wniosku, że przestałem wierzyć w tak zwaną integrację. To znaczy nie wierzę, żeby człowiek narodowości mocnej, taka jaka jest Polska, Polak, mógł się skutecznie zintegrować w inne środowisko. Ja jestem nominalnie Brytyjczykiem. Bardzo szanuję Wielką Brytanię, bo mi otworzyła wspaniałe możliwości badań w zakresie aerodynamiki i hydrodynamiki. Przez ponad 25 lat pracował pan właśnie na Uniwersytecie w Southampton. Southampton, tak. To jest jeden z dwóch najsławniejszych uniwersytetów w zakresie aerodynamiki i hydrodynamiki. Proponuję, panie Czesławie, byśmy spojrzeli na pańskie życie jeszcze z okresu przedwojennego. Pan urodził się w 1918 roku. Tak. I ta fascynacja wiatrem to była pańska pasja, tak, bo pan jeszcze przed wojną był jednym z najbardziej obiecujących polskich pilotów szybowcowych. Tak, szybowcowym, tak. Dlatego, że lotnictwo mnie pociągało, ogromnie mnie pociągało. Będąc z gimnazjum Rejtana w klasie szóstej, myśmy mieli obowiązek należenia do tak zwanego przysposobienia wojskowego, piechoty. Ale jakoś udało mi się, żeby przesunęli mnie do przysposobienia wojskowego lotniczego. I w ten sposób trafiłem jako młody człowiek do Bezmiechowej, pierwszej szkoły szybowcowej. Przed wojną panowała zasada, że każdy pilot wojskowy musiał być wyszkolony w szybownictwie. Jako elementarny kontakt człowieka z naturą bez pomocy silnika. Wymaga to pewnej inteligencji, szczególnie od pilota myśliwskiego. Ja marzyłem, będę pilotem myśliwskim. No i tak szkoliłem się w Bezmiechowej, potem Sokolej Górze i w końcu Aeroklubu Warszawskiego. Tak się złożyło, że nie zostałem pilotem wojskowym, dlatego że w międzyczasie zacząłem pracować w Wydziale Politechniki Warszawskiej, Instytut Aerodynamiczny Politechniki Warszawskiej. Z tego instytutu pan między innymi jeździł już za granicę, bo w 1939 roku jechał pan do Francji, do Paryża. Jako prymus Wydziału Lotniczego wyjechałem na wystawę lotniczą Grand Palais w Paryżu. Pamięta pan tę historię z Berlina? Po drodze tak, stanął pan w Berlinie. Po drodze zatrzymałem się w Berlinie. Rano wstałem, zacząłem uczyć się po mieście i trafiłem na Aleksanderplatz. Kiedy wyjeżdżam z Polski, atmosfera była raczej groźna. Zanosiło się na wojnę. To możliwość wojny z Niemcami, prawda? Była stan taki, powiedziałbym, dość nerwowy. I chodząc po tym placu, Aleksanderplatz, zobaczyłem kino UFA. Zdziwił mnie film, tytuł filmu granego Ein Tag in Warschau, Dzień w Warszawie. Byłem zdziwiony, co mają Niemcy do powiedzenia w tym filmie. Kupiłem bilet, ponieważ znałem język niemiecki o tyle, że mogłem rozumieć, z gimnazjum znałem. Polegało na tym, że aktorzy niemieccy przyjeżdżają do Polski, aby zagrać jedną ze sztuk Szekspira, któryś z dramatów Szekspira. W trakcie spotkania aktorów polskich, z polskiej strony grała jedna z głównych rol, to była Lidia Wysocka, znana aktorka przed wojną i po wojnie. Po niemieckiej stronie już nie pamiętam nazwiska, przystojny młody Niemiec i między tymi dwojgiem ludzi zawiązuje się miłość. No, zdziwiło mnie, z jednej strony w Polsce zagrożona atmosfera taka narastającej grozy przed wojną. Ta przedwojenna atmosfera grozy pewnej, można powiedzieć grozy, wręcz grozy. A w Berlinie na ulicach, na placach grają wojskowe orkiestry, wesoły nastrój. Trafiam do tego kina, widzę, że między Polką a Niemcą zawiązuje się miłość, kończy się happy endem i ci ludzie się pobierają. Ty Niemiec z tą Polką. Myślę sobie, co się tu dzieje, jaka różna atmosfera. No teraz już bardziej rozumiem tą sytuację, że Niemcy próbowali skokietować nas. No i tak między nami mówiąc, z mojej perspektywy i rozumienia, bardzo źle się stało, że poszliśmy na gwarancje angielsko-francuskie, przed którymi, nawiasem mówiąc, Piłsudski ostrzegał nas. Nigdy nie powinniśmy stać się w spotkaniu wojennym pierwszymi. Zwlekać, dać się bić innym, a samym patrzeć z boku. Tak jak zrobili to Węgrzy. Węgrzy, Rumunii jakoś wyszli stosunkowo cało, z tego Czechosłowacji nawet do pewnego stopnia. Przy naszej polskiej mentalności to, co pan mówi, to jest, powiem panu, zaskakujące. Bo przecież zawsze my Polacy twierdzimy, że szabla w dłoń i do boju. Tymczasem pan uważa, że należało nie iść na konfrontację. No więc ja jestem w pewien sposób, no może wytłumaczę to. Ja z natury swojej, czytając jako młody człowiek pisma Piłsudskiego, który mi mój wuj zachęcał mnie do czytania, styl Piłsudskiego jakoś mnie urzekł i zostałem z drugiej ręki, można powiedzieć, Piłsudczykiem. I starałem się zrozumieć koncepcję Piłsudskiego. Piłsudski ostrzegał w testamencie swoim, żeby nie dać się wciągnąć w jakiekolwiek układy z Francuzami. On nie miał zaufania do Francuzów. W moim pobycie 25 lat we Francji, muszę przyznać, całkowicie zgadzam się z Piłsudskim pod tym względem. Naraża się pan Francuzom? Nie. Francja to jest kraj bardzo ładny, pod warunkiem, że nie zamieszkały przez Francuzów. No, taką mam opinię. Na temat tego dzielnego narodu nadsekwany. Ona się utrwaliła, bo się spotykałem z inteligencją francuską i nie mam żadnej wątpliwości, że nasze kontakty z Francją były zawsze druzgocące, katastrofalne. Począwszy od Napoleona, który wydrenował młodzież do swoich oddziałów, żeby się bili w interesie czyim? Francuskim, prawda? Późniejsze układy gwarancyjne nic nam nie dały, prawda? Rząd polski w nieopatrzny sposób, wbrew radom Piłsudskiego, zgodził się na, poszedł na te układy gwarancyjne francusko-angielskie, które nam nic nie dały. Dały nam, postawiły nam w pozycji pierwszej ofiary Hitlera. To przed czym ostrzegał Piłsudski. To prawda. Panie Czesławie, zostawmy wielką politykę. Zatem wracamy do kraju. Po tym krótkim wypadzie do Francji wraca pan do Polski, gdzie zastaje pana wojna. Pracuję ciągle na Politechnice Warszawskiej Instytucie Aerodynamicznym. Moim zadaniem jest dmuchanie w tunelu aerodynamicznym prototypów samolotów. Świetne. Myśmy mieli... To był cudowny, wraz niepojęty okres w historii Polski, że my w tak krótkim czasie potrafiliśmy zbudować znakomite fabryki samolotów i wyprodukować przepiękne prototypy najnowocześniejszych samolotów myśliwskich. Między innymi dmuchałem te prototypy myśliwskich samolotów w tunelu aerodynamicznym Politechniki. No cóż, wybuchła wojna. Ponieważ ja podpadałem do służby wojskowej, do lotnictwa, niestety, czy szczęśliwie dla mnie, kierownik Instytutu Aerodynamicznego Czesław Bieniek powiedział: Czesław, my cię wyreklamujemy, bo wiesz, w wojsku to cię zastąpią inni, ale będzie trudno zastąpić ciebie tu u nas. Także niestety nie pójdziesz już do lotnictwa i będziesz pracował w instytucie. No i w ten sposób ominęła mnie okazja, powiedzmy, wydostania się z Polski do Anglii. i ewentualnie walki Wielkiej Brytanii, o, gdzie bili się moi koledzy, tak. Został pan w kraju i jak długo mógł pan naukowo zostałem pracować? Zostałem w kraju, tak. Mógł pan naukowo pracować w instytucie? Naukowo oczywiście nie, bo instytut automatycznie przestał działać. Zarekwirowany był częściowo przez Niemców. No ja zostałem, nasz dom na Saskiej Kępie był częściowo zniszczony. Mój ojciec siedział wtedy na pawiaku. Rozpoczął, że tak powiem, służbę rodzinną na pawiaku. Reparował z Węgrzynem, taki Józef Węgrzyn, aktor, dziurawy dach pawiaka. Także jak wspomniałem wcześniej panu, mogłem siedzieć na pawiaku w suchych celach. Jak to się stało, że pan trafił na pawiak? Na pawiaku. To była dość niezwykła historia. Ja byłem aresztowany w życiu 6 razy w rozmaitych okolicznościach i zawsze w związku z żeglarstwem. Jeżeli chodzi o to pierwsze aresztowanie, polegało to na tym, że na skutek mojej działalności ekonomicznej rektyfikacja alkoholu z profesorem Tilgnerem dostałem się dość bogatym człowiekiem. Stać mi było na kupno łodzi. I na tej łodzi pływałem bardzo często po Wiśle. Moja przyszła żona Janina, którą pan poznał, przebywała z koleżanką swoją w takiej wsi na lewym brzegu Wisły, no na takich wczasach. Zdecydowałem się popłynąć do tych dwóch dziewczyn z dużym zapasem ciastek i wina Liebfrau Milch. My Polacy potrafiliśmy z Niemcami dobrze handlować. Już Polacy górowali nad Niemcami, już nauczyliśmy się ciężkiego życia w wojnie. Zbliżał się wieczór i nie miałem obawy, że mogę w nocy, powiedzmy, mieć trudności, bo bardzo często żeglowałem w nocy. Znałem doskonale Wisłę. I płynąc w górę Wisły, spotkałem kolegę swojego, Galina, Włodzia Galina, który zdenerwowanie powiedział: Czesław, gdyby ci wiatr klapnął, to nie cumuj się, nie stań na kotwicy po stronie praskiej, ale warszawskiej, bo mnie w nocy zaatakowała banda jakaś. Obrawowali mnie kompletnie ze wszystkiego i z trudem uratowałem życie. Uważaj, stań na kotwicy, w razie czego po stronie warszawskiej. I stanąłem po stronie warszawskiej, rzuciłem kotwicę, miałem adapter na akumulator, grałem sobie piękne te melodie, zjadłem coś na kolację i tak jak byłem ubrany w butach gumowych, te tak zwane kotwice się nazywały, te buty gumowe, ułożyłem się do snu. Ledwo usnąłem, budzą mnie strzały z karabinów i słyszę kule karabinowe, jak się odbijają od wody, mają taki smutny dźwięk, taki przenikliwy dźwięk. Odchylam żagiel z bomu, patrzę się, jest pełna księżycowa noc, Wisła oświetlona, a na wodzie odbicia z kul karabinowych przed moją łodzią i za moją łodzią. Czyli nie trafiają we mnie, ale po obu stronach. I słyszę głos polski. Ty, sukin synu, takie owaki, przybijaj do brzegu, bo cię rozwalimy. No, jakie miałem wyjście? Patrzę, Wisła gładka, ja nie pływam, dlatego zacząłem tu żeglować, bo nie umiem pływać. Zastanawia się pan, co zrobić? Więc nie, myślę sobie, co, podpłynąć do jakiejś łachy piaszczystej i uciekać? Nie ma szans, trafią mnie, bo jest pełnia księżyca. I zdecydowałem się wziąć wiosło i podpłynąć do brzegu. Podpłynąłem do brzegu, stoi kilkunastu ludzi z karabinami, zaczynamy bić kolbami, obijać. Myślę sobie, dlaczego mi biją te kolby? Cywile, mówią po polsku. Za kogo my biorą? I mówi jeden z nich, gdzie masz kankartę? Ja mówię, z tyłu w kieszeni spodniach. Wyjmują tą kankartę, stawiają, rozkładają mi na plecach, ktoś pali latarką. Wzięli tą kartę, to i mówi, chodź z nami, idziesz z nami. Wzięli mnie pod z dwóch stron i z tą całą grupą idziemy przed siebie. Patrzę, jest jakiś sad na drzewach, bo to jest wczesna jesień, w sadzie kwitną jabłka, pod tymi drzewami na rozłożonej słomie leżą ludzie, cywile z karabinami, a karabiny w kozłach, tak jak w wojsku ustawiało się w kozły karabin. Nie wiem, czy pan wie, co to kozły. Jasne, ta, że wiem. Ta, a przypomnijmy, że jest to czas okupacji, to jest jakiś 40 któryś rok. Okupacja niemiecka, więc mnie to dziwi, jakim... Kto to jest? Kto to jest? Cywile mówią po polsku, strzelają w nocy. To nie wiem. Kto to jest? Nie wiem. Nie mówię. Z drugiej strony orientuję się, że Włodzio Galin ostrzegał mnie, że banda cywilów go napadła po stronie praskiej i ostrzegł mnie, żeby... Myślę sobie, to pewnie ta banda przeszła na stronę warszawską i to jest ta banda, co okradła Włodzia Galina. No nic, idziemy, mijamy tych ludzi, co leżą na słowie odpoczywając. Stajemy przed domem, lekko dnieje. Przy tym domu, przy ścianie odwrócony do ściany, stoi jakiś młody człowiek. Zapukano w okna i wyszedł jakiś, no jegomość. Ja pamiętam dobrze jego nieogoloną twarz. Koszulę bez kołnierzyka ze spinką. Wiem, że ta spinka wystawała z tej grdyki. Fantastyczną ma pan pamięć. Tak. Wie pan, mam taką pamięć, to stwierdziłem, że w sytuacjach dramatycznych mam znakomitą pamięć, szczegóły pamiętam. W pewnym momencie słyszę słabiutki klik odbezpieczonego pistoletu. I kątem oka, stałem też, on mnie rozkazał twarzą do ściany i stoję obok tego młodego człowieka. I kątem oka dostrzegam, że on wyciąga pistolet i strzela w tył głowy temu młodemu człowiekowi. Ten pada na ziemię. I ja wiem, że za chwilę on mnie zastrzeli. Czuję paradoksalną jakąś sytuację. Nie wiem, co się dzieje. Czy ja śnię? Czy to jest rzeczywiste tej sytuacji? I wiem, że za chwilę zginę i odwracam się do niego, łapię go za rękę i mówię jakimś nieludzkim głosem, zwracam się, człowieku, nie strzelaj. I trzymam go za rękę, gdzie ma pistolet. Do dziś dnia się dziwię, dlaczego mnie nie strzelił wprost twarz. I sądzę, że człowiekowi jest trudno strzelać komuś w twarz, lepiej strzelać w tył głowy, bo się nie widzi tej twarzy. On za chwilę zawahał i mówi, będziesz dostarczał nam broń. A propos, teraz muszę krótką uwagę. Jak mnie prowadzono z tej łodzi do tego domu, to mnie zapytywano, czy możesz nam dostarczać broń? Uświadomiłem, że ci ludzie to może być jakaś banda, komuniści czy coś w tym rodzaju. I ponieważ jestem w niebezpiecznej sytuacji i pytają mi się, czy to, no to dla jakiegoś złagodzenia tej sytuacji, mówię, mogę wam dostarczać broń, tak żeby rozpocząć jakąś rozmowę sensowną. I teraz on mi się pyta, ten, który zastrzelił tego młodego człowieka, czy będziesz nam dostarczał broń? Ja mówię, no w tej sytuacji mówię tak. Schował pistolet do kieszeni i mówię, odprowadźcie go. I w dwóch takich jegomościach zaprowadziło mnie do piwnicy, jak takie były w Polsce piwnice, częściowo w ziemi, a częściowo na wierzchu, dał dach pokryty ziemią i trawą. Taka starodawna piwnica. Otworzyli mnie, wpuścili mnie do tej piwnicy i zamknęli drzwi i siedzę. No, rozebrałem się, bo miałem mokre ubranie, w butach pełno wody. Wycisnąłem wodę i zastanawiam się, gdzie ja jestem. kto to są ci ludzie, jaki jest mój. No, cieszę się, że żyję. Jest mi zimno bardzo, bo już wczesna jesień, ranki są zimne. Patrzę przez szparę w drzwiach, widzę malwy kwitnące, jakieś kwiaty, prowadząca ścieżka do domu, dom bielony ultramaryną, z dodatkiem ultramaryny, na taki blady niebieski. Wstaje słońce, już coraz lepiej widzę i czekam, co się stanie. Ciągle pan nie wie, w czyich pan jest rękach. Kto mnie więzi? Kto to są ci ludzie? No i dręczę się odpowiedzią, no ale wszystko wydaje mi się dość nie bardzo realne. W pewnym momencie słyszę podjeżdżający pisk samochodu, hamulce, stoi samochód przed furtką tego domu. Nic nie widzę, bo zieleń zakrywa mi część drogi. I w pewnym momencie widzę, wychodzą, idą drogą do tego domu Niemcy, jeden SS-man w czapce z tą trupią grów gestapo, a drugi w brązowym ubraniu, to się nazywało Schutzstaffeln, coś takiego, pomocnicza służba, ze swastyką na ramieniu, brązowe ubranie i czapka, taki rondel. Gindom, mój Boże, ja sobie zdaję sprawę. Wiesz, gdzie jesteś? Niemcy. Kto są ci ludzie? Czyżby polskie organizacje współpracowały z Niemcami? To mi nie gra wszystko. No w każdym razie otwierają się drzwi, ręce do tyłu, zakładają mi kajdanki, bardzo bolesne kajdanki, bo zaciskają się przy najmniejszym ruchu. Pakują mnie w samochód i jedziemy. Usiłuję, patrzę przez okna samochodu, może jakąś znajomą twarz, żeby zobaczę, może mnie rozpoznają, dają znać rodzinie. No nikogo nie było. Jedziemy, ale ja szucha, gestapo. Dwóch facetów mnie zabiera na dół do tej sali, tak, i stoję. Stoję, czekam w tych kajdankach, z tyłu mokry cały. I nagle wybiegają drzwi się otwierają, wybiegają dziewczyny. Takie ładne dziewczyny, Blitzmädel, służba pomocnicza, obsługująca radia i telefony w niemieckich organizacjach. Nazywały się Blitzmädel. Miały na mundurkach takie błyskawice. To były Niemki. I te dziewczyny podbiegają do mnie, cała grupa. Jedna z nich odgarnia mi włosy do góry i pytają mi się, kto ty jesteś. Ja mówię po języku niemieckim, jestem nieszczęśliwym żeglarzem. I one zaczynają ze sobą bardzo gwałtownie, ożywienie rozmawiać. Jedna z nich biegnie do biura jakiegoś, przynosi kluczyk i otwiera kajdanki. Zdejmują je kajdanki. Ja już tak te obolałe ręce zaczynam gładzić. Nie bardzo wiem, co się dzieje. Gra muzyka Lehara, piękne melodie z operetki Lehara. Muszę dygresję małą teraz zrobić. Pływając na Wiśle w okresie, kiedy Wisła na świętego Jana przybiera i jest burzliwa, pływając na swojej łodzi, zobaczyłem dwie Niemki z przystani niemieckiej, SS przystani, płynące na Olimpijce. I w podmuchu wiatru ta łódź się wywraca i te Niemki zaczynają krzyczeć Hilfe, Hilfe. Ja podpływam. One były w kostiumach kąpielowych, w wodzie się kąpały. Bardzo śliskie te ciała. Są tak oślizgłe, że nie mogę je wydostać. No ale z trudem wydostaję jedną, potem drugą do mojej łodzi, biorę olimpijkę na hol i podpływam do przystani SS i tam je wysadzam. Miałem podejrzenie, już niemal pewność później, że te dwie Niemki to były Blitzmädel. One mnie rozpoznały. I chciały pomóc. Rozpoznały tego ratownika. I dlatego mnie wyzwoliły z kajdanek. Nie mogłem zrozumieć dokładnie, o czym rozmawiały, dlatego że mój niemiecki gimnazjalny nie był na tyle mocny, żeby tą ożywioną rozmowę chwycić. Potem poszły, zniknęły. Ta muzyka Lehara ciągle, kraina uśmiechu, z krainy uśmiechu. W pewnym momencie przychodzi rosły SS-man, gestapowiec, bierze mnie za kołnierz i prowadzi na dół do tak zwanych tramwajików. To się w żargonie tramwajiki to były bardzo podobne do tramwajów warszawskich. To takie siedzenia jak w tramwajach i tam czekali ludzie na śledztwo, oczekiwali na śledztwa. On mnie posadził na jednym siedzeniu, przede mną było ze dwóch ludzi i czekamy na kolejkę, na początek śledztwa. W pewnym momencie dwóch SS-manów ciągnie po ziemi człowieka, całkowicie we krwi, okrwawiony, potwornie skatowany i rzucają go obok nas, na tym, gdzie my siedzimy, tym wąskim przejściu. On leży obok nas, jęczy i czasami wypowiada słowo stół, stół. Myślę, że co, szalony, czy zmysły postradał z tego, stół i stół, mówi. Nie wiem, co to znaczy. No czekam, on jęczy. W pewnym momencie przychodzi esmen, bierze mnie za kołnierz i prowadzi na drugie czy trzecie piętro. Otwiera drzwi i przed sobą widzę, na wizytówce czytam Obersturmbannführer, coś takie, wysokie stanowisko, doktor praw. Ma nogi postawione na rozsuniętych szufladach biurka. Wyciąga od czasu do czasu z torby w tej szufladzie praliny i zjada. Naprzeciw niego siedzi cywil, dość tęgi, rubaszny typ piknika, tłumacz, potem okazuje się tłumacz. Ten Niemiec otwiera akta, wyciąga z akt moją kenkartę i mówi name. Ja mówię Marchaj, Czesław. On mówi Lipa, po polsku Lipa. Ja mówię jestem Marchaj Czesław. Nic, bierze nożyczki, wyciąga z szuflady, wycina z kenkarty moją fotografię, kenkartę wrzuca do kosza, moją fotografię przyszpila do akt. Mam wrażenie, mój Boże, jestem w jego rękach, on mnie za chwilę może jak kenkartę wrzucić do kosza. Co mnie czeka? Pyta mi się już po niemiecku. Zeznałeś, że będziesz dostarczał broń. I gdzie jest ten magazyn? Skąd tę broń będziesz dostarczał? No cóż, świadków ma. Ja mówię, proszę pana, mówię po niemiecku, ale czuję, że nie jestem w stanie opowiedzieć szczegółowo. Odzywa się ten cywil, piknik, mówi, mów po polsku. Ja już do niego zwracam się, do tego tłumacza, i opowiadam, proszę pana, niech pan sobie wyobraży, że jest pan w nocy ostrzelany z karabinów, musi pan, jest pan zmuszony dobić do brzegu, tam pana tłuką dość boleśnie kolbami, prowadzą pana gdzieś, cywile, mówią po polsku, jest pan przekonany, już tu zaczynam pod nich mój, przez bandę komunistyczną. Pytają pana, czy może pan dostarczać broń. Będąc w tej sytuacji, co by pan odpowiedział? Nie miałem wyboru. Musiałem, ratując życie, powiedzieć, że będę dostarczał broń. Czyli gra pan w otwarte karty, jakby mówi pan, co się stało temu tłumaczowi. A ten Niemiec rozumie to? Równocześnie mu tłumaczę, bo to dobry lingwista, mówi po polsku i natychmiast tłumaczy. Ten Niemiec słucha, klepnął się, tak pamiętam, w kolano, przycisnął guzik na stole, widać, że dzwonek był do tego. Przychodzi ten sam rosły SS-on, który mnie ściągnął z dołu, otwiera kabor, taką szafkę, wyciąga z niej potężny pleciony bicz i idzie pierwszy, ja za nim, potem tłumacz i na końcu ten oficer. Idziemy o piętro wyżej, otwierają się drzwi i widzę przed sobą stół. Na tym stole ułożone w kubkach wszystkie te niepodległościowe wydawnictwa, jakie wychodziły w czasie okupacji. Cały komplet ustawiony dookoła tego stołu. I Niemiec mówi przez tłumacza: znasz te pisma? I mnie błyskawicznie wpada takie przysłowie łacińskie. Ja na początku w gimnazjum chodziłem do humanistycznego gimnazjum i uczyłem się łaciny. I utkwiły mi pewne łacińskie przysławia. Falsus in uno, falsus in omnibus. To znaczy, jeżeli spotkasz człowieka, który kłamie, to możesz być przekonany, nie możesz mieć do niego zaufania, bo będzie miał tendencję kłamać. Jedno kłamstwo oznacza, jedno, że ktoś kłamie. Jedno kłamstwo oznacza, że może się spodziewać, będzie kłamiał zawsze. I mnie błyskawicznie kojarzy się ten stół z tym człowiekiem okrwawionym na dole, z tym przysłowiem łacińskim i Niemcem, wyszkolonym Niemcem, doktorem prawa. On musi znać to prawo. Błyskawicznie myślę, jak ja mu powiem, że ja tych pism nie znam, to zaczną się tortury, tak jak ten człowiek na dole. A on jako prokurator ma obowiązek złapać mnie na kłamstwie. Ja zgodnie z tym falsus in uno mówię, znam te pismo. Wiem, że za to kara wielka nie może być, za znajomość. On mówi, które pisma znasz? Ja chodzę do kota stołu, mówię to. I on stanął, pomyślał i na dół zejdziemy. Wyjął te moje dokumenty, coś tam napisał i wyszedł. I zostałem sam z tłumaczem. I pytam go się po polsku, proszę pana, co mi za to grozi? No pojedziesz do obozu. No więc wiem, że już nie będzie tortur. Przyznałem się. Więc już zaspokoiłem ambicje prokuratora. Już wyciągnął prawdę ode mnie. Nie ma potrzeby bicia, bo się przyznał. No ale perspektywa obozu wydaje się być straszna dla młodego człowieka. No ale już nie ma tortur. Ja najwięcej się bałem w życiu, kiedy byłem aresztowany, tortur. Bo poznałem, później to opowiemy sobie, ludzi torturowanych. I zawsze było dla mnie zagadnienie się przyznać, w cudzysłowie, przed torturami czy po torturach. Bo po torturach praktycznie wszyscy się przyznają. Tak jak ja ich spotkałem potem na Mokotowie. No więc obóz, no wie pan, obóz to już nie jest natychmiastowa tortury czy śmierć. Ja mówię, proszę pana, moi rodzice, moja matka szczególnie jest zaniepokojona, że ja popłynąłem Wisłą, czy ja nie utonąłem. Byłby pan tak uprzejmy zadzwonić do mojej matki. Podam panu mój telefon 106404, pamiętam go do dnia. Niesamowite. Na Saskiej Kępie 106404. I pan powie tylko, że jestem aresztowany i żyję. Cel był taki, że ja w międzyczasie, to jest inna historia z kolei, skończyłem podchorążówkę Armii Krajowej i jako podchorąży Armii Krajowej dostałem przydział do wywiadu. I miałem w domu pewne kompromitujące dowody. Chciałem, żeby moja rodzina, jak się dowie, że ten, usunęła mogła usunąć. Dowody. dzwonił do mojej matki, ale niestety po niemiecku. Nikt nie odebrał tego, ale już domyślali się, że jestem w rękach niemieckich. W międzyczasie szybko bardzo mój ojciec dowiedział się jakoś na Wiśle, że zostałem aresztowany przez ludzi ze wsi Zawady. A wieś Zawady to była siedzibą tak zwanych Plattdeutschów, osiedleńców niemieckich, którzy 100 lat wcześniej osiedlili się nad Wisłą we wsi Zawady, nauczyli doskonale języka polskiego i działali jak rolnicy. Ale jak przyszli Niemcy, to przypomnieli, że są Niemcami. Tak się złożyło, że oni byli prześladowani przez rozmaite bandy i musieli się okupywać. Ja byłem przez nich uznany, że może jestem jednym z tych, którzy przyjechał po okup i zostałem złapany. Mój ojciec się dowiedział o tym i pojechał do wsi Dawiady się dowiedzieć, co się stało z synem. No i oni mu powiedzieli, że było tu dwóch młodych, jednego zastrzelili, a drugiego zabrało gestapo. Ale nie bardzo byli pewni, kto jest, którego zastrzelili, a którego zabrali gestapo. Dali ojcu łopatę, żeby z płytkiego, piaszczystego grobu wykopał tego człowieka. No mój ojciec wykopał najpierw rękę i wyciągnął z tego grobu tego... Zorientował się, że to nie jest jego syn. Odetchnął, ale to straszna sytuacja. No, więc wrażenie miał podobno, był wstrząśnięty tym, kiedy wykopywał, bo nie wiedział kogo. Gdzie pan w końcu trafił, panie Czesławie? Skończyło się bardzo szybko. Spuścili nas na dół do tego tramwajku. Czekaliśmy do wieczora, aż przyjadą budy, eskortowane budy przez SS-manów, zawieźli nas na Pawiak. Trafiłem na Pawiak, oddział 7, na dole, w piwnicy. No, otwieram drzwi. A, w międzyczasie fryzjer, więzień, ostrzygł mnie na zero. No i po tym ostrzyżeniu wzięli mnie do 7 działu, otwarli drzwi, nie wiem, 6 czy 7 była. I wpadłem do celi, która zajęta była około 12 więźniów. A byłem wściekle głodny wtedy i pytam się, nie macie kawałka chleba, coś? No nie, nie mamy, dostaniemy jutro kawę i chleb. Ale mówi, panie, nie zna pan niemiecki? Ja mówię, no znam trochę, z gimnazjum się uczyłem. Proszę pana, bo my nie znamy, a tu się trzeba rankiem i wieczorem meldować. Przychodzi SS-man w towarzystwie żołnierza łotewskiego. Łotysze pomagali Niemcom na Pawiaku. I tak zwany komendant celi musi się meldować. Jak się pomyli, to on go bije tym biczem, gdzie popadnie, przeważnie po twarzy. I widzi pan, tak to wygląda, ta twarz tym biczem. No może pan nam jakoś... No i zacząłem z nimi ustalać treść tej, bo były sprzeczne. No i w końcu ustaliliśmy, że ta treść meldunku jest, ja pamiętam, może pan mnie obudzić dowolne dni nocy, pamiętam. Melde gehorsam celle numer number 7 belegt mit 12 Höflinger alle anwesend. Przetrenowałem to i rano klucz był w drzwiach, no wykrzyknąłem ten Achtung, melde gehorsam celle, tak. No, mnie nie uderzył. Czyli prawidłowa była treść i wymowa była prawidłowa. I tak zostałem komendantem celi na Pawiaku na oddziale 7. Długo pan tam był? No, potem mnie przenieśli. Tam na tej 7 byłem chyba za 2 miesiące, a potem pewnego dnia przenieśli mnie na oddział 5, na górę, o piętro wyżej. I o ile na dole było jeszcze znośne, no był potworny głód. Miałem początki gruźlicy, brak żywności, po prostu bieda, krańcowe bieda. Myśmy tylko w czwartek dostawali bochenek malutki chleba przez tak zwaną Radę Główną Opiekuńczą, którą prowadził profesor Młynarski, taki znany światowej sławy ekonomista. Z początku Niemcy go respektowali i tą radę, i ten chleb dostawaliśmy raz w tygodniu, ale potem rozstrzelali tego Młynarskiego. No, na siódemce było, jak mówię, dość znośnie w tym sensie, że nie było takiej ogromnej ilości pluskew, bo była podłoga betonowa. A tam na piątce już było A gorzej. Na piątce była drewniana podłoga, była masa szpar i w tych szparach gromadziły się ogromne ilości pluskew. Żarły nas żywcem. Okna były wybite, getto się dopalało wtedy, getto. Także wiatr nawet wrzucał do naszej celi takie nadpalone strony z hebrajskich stron. Dopalały się jeszcze, dochodził tylko smród tych spalenizny getta. Czyli to był, panie Czesławie, kwiecień 43 roku. Nabawiłem się gruźlicy i dostałem wysoką gorączkę. Doktor Lot, który był więźniem, ale sprawował obowiązki doktora, zabrał mnie z tej celi do szpitalika swojego, takiego trzyłóżkowego szpitalika, na którym znalazłem Francuza i Niemca. Niemiec stary, opozycjonista niemiecki, dogorywał na gruźlicę i ten Francuz, były żołnierz francuski, który uciekł gdzieś z Rosji, schronił się w Polsce, ale go Niemcy jednak złapali i też miał gruźlicę. Ja byłem trzeci na tym. I po kilku dniach ja już doszedłem do siebie. W nocy zabrali mnie z tego szpitalika na dół, na takie zgromadzenie wielkie więźniów Pawiaka, organizowane na dziedzińcu więzienia. Przy stołach siedzieli Niemcy i rozdzielali więźniów na grupy, wręczając z bloczków karteczki w kolorach. Zachowałem tą karteczkę, nawet mam. Dostałem się do jakiejś grupy. Zabrali nas z powrotem na oddział 7 i oczekiwaliśmy gdzieś. Wtedy były masowe rozstrzeliwania Niemców w Warszawie, pod ścianami. I zastanawialiśmy się, czy jesteśmy do grupy tej, które rozstrzelają, czy w jakimś innym celu. Było pocieszające to, że nie kneblowali nam ust gipsem, bo taka opowieść w więzieniu była groźna, że jak zabierali z Pawiaka, to krótko przed zabraniem na rozstrzelanie kneblowali usta gipsem, żeby nie krzyczeć. Jakichś patriotycznych tych. Nas nie zakneblowali, zabrali nas do samochodu nad ranem. Już świtało do ciężarówki z eskortą niemiecką, Niemcy ze szmajserami. I wiozą nas. I nie bardzo wiemy gdzie. Czy do getta na rozstrzelanie, czy gdzieś. No ale w pewnym momencie słyszę kląskanie konia, takie jak koń biegnie, to wydają kopyta. Tak. Orientuję się, że jedziemy przez Most Poniatowskiego. Ja mówię, to nie na rozstrzelanie, tylko jedziemy pewnie do obozu. No i zawieźli nas na ulicę Skaryszewska, zdaje się. To była taka przejściowa baza, gimnazjum dawnym, chyba Mickiewicza, gdzie rozdzielali więźniów do obozu z dworca albo wschodniego, albo dworca wileńskiego. Gdzie tak, pan trafił? Dostałem się do tej szkoły. Oddziałowy byli więźniowie, Polacy, którzy tak jak ja na Pawiaku byłem komendantem celi, tam też byli tacy komendanci. Przyniósł mi kawałek wyrwanego gdzieś z papieru i kawałek ołówka. No napisz, wyrzuć tam, to zawiadomią ci rodzice, że jesteś tutaj. No i napisałem Czesław Aldony 10. No i trafiło to do mojego domu i wiedzieli, że znajduję się. I zorganizowali wtedy, próbowali organizować ucieczkę stamtąd. Chyba już dosyć na dzisiaj, co? Tak myślę, panie Czesławie. Generalnie Wiem, że pan ocalał, że udało się wyciągnąć pana z opresji. I... Tak, udało mi się, wyrwali mnie za dużą opłatą, bo Niemcy już pod koniec wojny, gestapo było nieprzekupne, absolutnie wykluczone, wydostać się z Pawiaka. Ale już w drodze do obozu można było za duże pieniądze wydostać. I za dużo pieniądze mnie rodzina wyrwała. I przeżył pan wojnę i pańskie życie później było bardzo ciekawe. Na dziś zakończymy, ale myślę, że powinniśmy mówić się na kolejne spotkanie, bo ma pan naprawdę wiele do powiedzenia jeszcze o tym, co się wydarzyło później w Anglii, no bo ja byłem aresztowany sześciokrotnie. Właśnie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą opowieść. Jestem pod ogromnym wrażeniem i pańskiej pamięci i tego, w jaki sposób pan o tym wszystkim nam opowiada. To jest godzina prawdy. Trochę się w życiu oglądałem. Tak myślę o waszej, bo wasza audycja się nazywa... Godzina prawdy. Jak to przysłowie falso sin uno pasuje do was. Co pan ma na myśli? Nie kłamcie, tylko mówcie prawdę, bo raz was złapią na kłamstwie i stracicie zaufanie. To jest, pasuje to przysłowie do was, do waszej trójki. Mówcie prawdę, bo wtedy ustalicie sobie pozycję w społeczeństwie. Bardzo panu dziękuję za te słowa, panie Czesławie. Czesław Marchaj był dziś państwa gościem w Godzinie Prawdy. Do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen. Marian, chodź szybko, wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią. Przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten